Femke Teertstra. Goedemiddag, welkom bij Nieuws & Co. Met dit uur, wat heeft het project Ruimte voor de Rivier betekend voor de waterstanden in de IJssel? En opnieuw is de situatie voor migranten in Tunesië verslechterd. Eerst het NOS-journaal, Jan van der Putten. Het waterniveau in de IJssel bij Deventer is de afgelopen uren niet meer gestegen. Het peil is gestabiliseerd op 6,20 meter boven NAP. Dat is onder de kritieke grens van 6,30 meter. Als het water nog stijgt, dan komt het volgens de gemeente zeker niet verder dan de weg die de kade langs de IJssel vormt. In Deventer zijn gisteren zandzakken op de kade geplaatst. Op 10 plaatsen in Nederland staat het water nog erg hoog. Het hoogste niveau is in Zutphen met 7,69 meter. Het is nog niet met zekerheid te zeggen wanneer en of er overstromingen komen. Wie vuurwerk komt, moet het aankoopbonnetje goed bewaren. Dat advies geeft het Nationaal Vuurwerkmanifest. Dat bestaat uit een grote groep organisaties die vinden dat vuurwerk alleen nog door professionals mag worden afgestoken. Niet al het consumentenvuurwerk dat wordt verkocht is veilig. En met de bon kan een producent aansprakelijk worden gesteld bij eventueel letsel, zegt oogarts Tjeerd de Faber van het Vuurwerkmanifest. Heel vaak krijg je bij vuurwerkongelukken de discussie van ja, was dat wel legaal vuurwerk, was het illegaal vuurwerk. Maar als je je bonnetje bewaart en ook nog fotografisch vastlegt van waardoor het gebeurd is, CQ een filmpje maakt, dan heb je in ieder geval in geval van letsel heb je een poot om op te staan. Juridisch gezien dan. Oud-minister Cora van Nieuwenhuizen geeft toe dat haar overstap van het kabinet naar de energielobby niet optimaal verliep. Uit opgevraagde stukken blijkt dat ze vlak voor haar overstap nog bij het kabinetsoverleg over energiebeleid betrokken was. Het Couperus Museum in Den Haag gaat dicht uit geldgebrek. Het particuliere museum voor een van Nederlands bekendste schrijvers opende in 1995 en werd de laatste tijd goed bezocht. De website van het Couperus Museum blijft wel bestaan. Bij een Israëlische aanval op Khan Yunis in de Gazastrook zijn zeker 20 doden en tientallen gewonden gevallen. Dat meldt het ministerie van Gezondheid in Gaza en de Palestijnse Rode Halve Maan. De Turkse president Erdogan maakt openlijk ruzie met premier Netanyahu van Israël. Op een bijeenkomst in Ankara vergeleek Erdogan Netanyahu met Adolf Hitler vanwege de aanvallen op Hamas. In een reactie zei Netanyahu dat Erdogan genocide pleegt op de Koerden en journalisten gevangen zet. Erdogan is dus de laatste die Israël de les mag lezen, volgens Netanyahu. De afgelopen dagen heeft Turkije tientallen Koerdische doelen in Irak en Noord-Syrië gebombardeerd. Hulpverleners en mensenrechtenactivisten zeggen dat de Turkse luchtmacht vooral burgerdoelen en medische hulpposten onder vuur neemt. De New York Times spant een rechtszaak aan tegen Microsoft en OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Volgens de Amerikaanse krant zijn miljoenen artikelen zonder toestemming gebruikt om software voor kunstmatige intelligentie te trainen. De krant is bang dat daardoor in de toekomst lezers en dus inkomsten verloren gaan. Sinds de opkomst van AI-programma's als ChatGPT, maar ook systemen die op commando foto's kunnen creëren, is er discussie over auteursrechten, zegt tegenredacteur Nando Kastelein. AI-tools zoals ChatGPT zijn getraind op enorme hoeveelheden data. Ook dus op data die eigenlijk auteursrechtelijk beschermd zijn. Er is al een lange lopende discussie hoe daarmee moet worden omgegaan. De New York Times is niet de eerste partij die een aanklacht indient, en ook niet de eerste die een aanklacht indient tegen OpenAI, maar wel eentje die natuurlijk heel veel aandacht krijgt. De New York Times eist dat de AI-bedrijven alle chatbotmodellen en trainingsgegevens vernietigen waarin auteursrechtelijk beschermd materiaal van de Times is gebruikt. Het weer nog, bewolkt van het westen uit regen en aan zee veel wind. Vannacht is het ongeveer 8 graden. Morgen zon en een bui en veel wind en dan wordt het een graad of 11. En voor de verkeersinformatie is hier Dennis Mooij. Goedemiddag. Een hele goede middag. Op de snelwegen staat maar één file. Op de A73 Nijmegen-Venlo heb je een kwartier vertraging tussen Malden en Haps. Dat komt door een gekantelde vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Ster. Het juiste hoortoestel, dat verandert niet alleen je feestdagen. Het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk wat uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar, mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Weet je niet zo goed wat je met je spaargeld moet? Dan is Rabo Tijdslot Sparen wat voor jou. Want je ontvangt hogere variabele rente wanneer je opnames 90 dagen vooruit plant. Rabo Tijdslot Sparen, de slimme keuze voor je spaargeld. Begin gewoon in je Rabo-app, de coöperatieve Rabobank. Wat heb jij er toch weer geweldige spullen bij gekregen? Maar waar laat je al die kerstcadeaus en andere dingen die onnodig in huis liggen? Sla het op bij Allsafe, waar je ruimteadvies krijgt en korting tot wel 50%. Kijk snel op allsafe.nl. Geeft ruimte. Open nu een Rabo tijdslotsparenrekening en ontvang een variabele rente van 2,4%. De coöperatieve Rabobank. Hoe werd het christendom de grootste godsdienst van Europa? Ik, Kiva Alouche, treed in de voetsporen van een aantal bijzondere wegbereiders, zonder wie ons continent er totaal anders zou hebben uitgezien. Jezus van Nazareth naar alle windstreken. Vanavond om 7:55 bij de EO op NPO 2. NPO Radio 1. NOS NTR. Nou, de situatie is dat het water blijft stijgen. Het water staat nu aardig hoog. Het gaat best hard. Ja, als je hier woont, dan hoort het erbij. Het is prachtig voor de toeristen, maar voor ons is het altijd knudden. Het zijn spannende dagen voor mensen die langs de IJssel wonen. Kunnen zij het water onder controle houden? Dielke Teertstra. Nieuws en Co. Op 10 plekken in Nederland staat het water nog erg hoog. En vooral naar Deventer wordt met spanning gekeken. Verslaggever Edwin van den Berg was vandaag bij Deventer en bij Kampen. Edwin, hoe hoog staat het water daar nu? Nou, iets lager dan vanochtend om 6:30, maar een fractie lager. Maar 6,20 meter boven NAP en nog 10 centimeter stijging. En het raakt de rand van de kade en dan loopt het hier de Wellen op. Dat is de naam van de straat langs de IJssel. Maar het is dus ietsje gezakt. En dat is positief natuurlijk hier voor de stad. En wat hebben mensen gedaan om de situatie beheersbaar te houden? Of, ja, welke maatregelen zijn er genomen daar? Nou ja, voornamelijk de mensen die langs de IJssel wonen, dus direct aan de kade, die zijn eerlijk gezegd dit soort situaties wel gewend. Want dat de waterstand in de IJssel hoog is, is niet uitzonderlijk. De laatste keer hier bij Deventer was 2018. Maar ze hebben gisteravond natuurlijk al rijen zandzakken geplaatst om de kade te verhogen met een centimeter of 30. En verschillende woningen en ook een aantal restaurants hier langs de kade hebben ook nog eens voor de ingang van hun woning of bedrijf en restaurant zandzakken gelegd als extra maatregel dat mocht de IJssel te hoog worden en de kade overstromend, in ieder geval niet de bebouwing instroomt en de bedrijven. En je zegt mensen zijn het wel gewend. Jij hebt vanochtend ook inwoners gesproken van Deventer. Heb je nog wel iets van zorgen gemerkt? Nou, eerlijk gezegd zijn wij met z'n allen, denk ik, bezorgder dan de bewoners van deze Hanzestad. Ja, 5 jaar terug was het ook zo. En het is natuurlijk bij lange na op dit moment niet zo ernstig als in 1993 en 1995. Toen leidde dat tot de aanleg van nooddijken. Bijvoorbeeld in Kampen liep het water hier zo de hoogte kade op dat mensen er ook wat plezier mee maakten en konden kanoën zelfs hier langs de IJsselkade. Dus zo ernstig als nu wordt het niet. Wordt mij verzekerd vandaag door Rijkswaterstaat. Dus de mensen dealen ermee zoals ze het hier gewend zijn. En zeggen zij, ja, wij hebben dit huis gekocht. Dat huis stond er later dan de rivier. Die was hier veel eerder. Dus ze gaan heel goed om met de omstandigheden. Ik kan het niet anders zeggen. Nee. Je zei net al, het waterpeil is nu gestabiliseerd. Wat is de verwachting? Gaat het vanaf nu zakken of gaat het nog stijgen? Nou, dat is een beetje ingewikkeld. Het feit dat het hier vandaag is gestabiliseerd en op dit moment nog wil niet zeggen dat het de komende nacht niet alsnog stijgt. Dat hangt af natuurlijk van de toestroom van water via de Rijn. Het is ook dus nog niet zeker of er überhaupt een overstroming ergens komt, in welke mate dan ook en wanneer. Alles hangt samen met het hoogwaterpeil bij Lobith, zoals ik zei. Die is daar nu 14,48 meter boven NAP. En morgen stijgt die door naar 14,60 meter 60. Dat wil niet zeggen dat er dan allerlei gevolgen zijn hier in de IJsseldelta. Maar die stand bij Lobith is eigenlijk de kern waar alle autoriteiten in het belangrijkste Rijkswaterstaat naar kijkt. Omdat dat alles bepalend is voor de stroom van onder meer dus de IJssel van Zwolle, Deventer, Kampen naar het IJsselmeer. Dankjewel, verslaggever Edwin van den Berg. Ja, en niet alleen bij Deventer stijgt het waterpeil dus, maar ook op andere plekken in Nederland is de situatie bij de IJssel spannend. En dat roept de vraag op of het eerder gelanceerde plan Ruimte voor de rivier, dat bedoeld is om Nederland minder kwetsbaar te maken voor wateroverlast, goed genoeg werkt. Bas Jongman, goedemiddag. Goedemiddag. U bent hoogleraar waterbouwkunde aan de TU Delft. Welke effecten ziet u op dit moment van dat Ruimte voor de rivierplan? Nou, Ruimte voor de rivier helpt eigenlijk om bij zulke soort hoge afvoeren die we bijvoorbeeld bij de IJssel maar eens in de 10 jaar zien, om de waterstanden wat lager te brengen. En Ruimte voor de rivier is eigenlijk een heel groot programma. Het bestaat uit 34 losse projecten waar obstakels uit de rivierbed zijn verwijderd. Zoals bruggen, extra geulen zijn gegraven, zoals nu bij Kampen. En die kunnen heel afhankelijk weer van het project en het hoeveelheid water die komt, kunnen die enkele centimeters schelen of zelfs tot decimeters de waterstanden omlaag brengen. Ja, en wat zie je dan hier nu bij Kampen specifiek? Nou, bij Kampen is afgelopen jaren een zijtak gemaakt, een bypass, Revendiep. En die is nu eigenlijk voor het eerst in werking getreden. Die kan de waterstanden in de buurt van Kampen tot enkele decimeters verlagen. Ja. Is er iets te zeggen over hoe de situatie was geweest als we niet die ruimte voor de rivier hadden gemaakt? Nog steeds. Dit is natuurlijk echt een hoogwater. Eens in de 10 jaar of iets in die orde voorkomt. Wat ook zonder ruimte voor de rivier en ook nu niet, zou dat leiden tot hele dreigende situaties. Zoals dijkdoorbraken. Alleen het helpt om die waterstanden iets te dempen. En in Nederland moeten we dus aan beide dingen aandacht besteden. Genoeg ruimte voor de rivier, de afvoercapaciteit, maar ook de dijken die moeten sterk genoeg zijn om nog hogere waterstanden dan we nu al hebben goed tegen te kunnen houden. Beide dingen moet je blijven inzetten. Hoe gevaarlijk is zo'n situatie zoals we langs de IJssel zien nu? Nou ja, ik denk, werd net ook goed gezegd. De waterbeheerders zijn alert en die lopen inspecties. De mensen die eigenlijk in de rivier wonen in het buitendijksgebied, ja, die kunnen sommige daarvan krijgen water bij het huis of soms zelfs natte voeten. Maar ik zou het nog niet echt als heel dreigend willen bestempelen. Omdat de kans op dijkdoorbraken, daar maken de waterbeheerders zich nu nog niet. Nee. U zei net ruimte voor de rivier. Wat ik wel bijzonder vind is dat je eigenlijk meerdere dingen. Wat ik wel bijzonder vind is dat je ziet dat de rivieren hoog staan. Hè, de IJssel, de kleine zijrivieren staan hoog. Het IJsselmeer staat hoog. En de Waddenzee door die storm staat ook nog vrij hoog. Dus dat water gaat nu allemaal richting het IJsselmeer. En kan daar wat moeilijker naar buiten. Dus of we genoeg rekening gehouden hebben met die samenloop van omstandigheden. Dat samenspel, dat moeten we denk ik achteraf goed bekijken. U zei net, ruimte voor de rivier bestaat uit in totaal meer dan 30 projecten die zijn uitgevoerd. U had het over obstakels die uit de rivieren zijn verwijderd, zoals bruggen, extra geulen. Maar wat heeft het project in totaal nog meer opgeleverd, behalve dat het Nederland veilig moet maken? Het project had en heeft een zogenaamde dubbeldoelstelling. Dus waterveiligheid en ruimtelijke kwaliteit. Dus de rivierverruimingsprojecten zijn ook gebruikt om bijvoorbeeld natuurgebied te laten te creëren bij Nijmegen, bij Lent, om ruimte te maken en aan stadsontwikkeling te doen. Dus het had echt die dubbeldoelstelling en daarmee is er ook wat meer in geïnvesteerd dan puur alleen zou doen in dijkversterking. Mm-hmm. Maar dat heeft wel een heel mooi programma opgeleverd. Dank, Bas Jongman, hoogleraar waterbouwkunde aan de TU Delft. En er is meer nieuws. Het aftelmoment op Oudjaarsavond in Arnhem op de John Frostbrug kan niet doorgaan. Vanwege het hoge waterpeil wordt de locatie van het evenement verplaatst, vlakbij de brug op de oever van de Rijn. De John Volsbrug blijft in de nacht van de jaarwisseling wel gewoon open. De man die zondag werd gearresteerd na een terreurdreiging in Keulen is een bekende van de politie, melden Duitse veiligheidsdiensten. De identiteit van die man is niet bekendgemaakt en de veiligheidsdiensten willen ook niet bevestigen of hij inderdaad een aanslag plande op de Keulse Dom. En de Zeeuwse gemeente Terneuzen is een voorstander van een vuurwerkverbod, maar vindt wel dat dit landelijk moet worden ingesteld. Anders, vrezen ze daar, is dat beleid moeilijk te handhaven. Die ervaring is anders in Vlaanderen. Ook daar is geen landelijk beleid. Maar werkt het toch als gemeente zelfstandig een verbod instellen, zegt deze Vlaamse burgemeester bij Omroep Zeeland. Voer de regel ook in Nederland en probeer met mondjesmaat te handhaven, zodanig dat mensen na een tijdje ook wel weten wat er tegenover staat. Dat liep voort als een vuurtje. Daarom zijn de mensen ook wel een beetje moeilijker geworden om het te doen. There's a monster under my bed. We pillow talking. Oh, how I long to be its friend. But I don't wanna end up in that same place again. I've been doing better, doing better. Been through heavy weather, heavy weather. Never going back, going never. I've been doing better, but I am still afraid of the dark. Sleepwalk with me till it's dawn. Come sweet talk to me to my heart. It's got nothing but love for the dark. And I wish I was fast asleep, dreaming of my masterpiece. Demons come and dance with me. Or you best believe there's a monster under my bed. And it grows when I forget. I am still afraid of the dark. Special Afraid of the Dark. Opnieuw is de situatie van migranten in Tunesië verslechterd. Volgens onderzoek van de Wereldorganisatie tegen Marteling zijn van juli tot oktober bijna 4000 migranten uitgezet naar Libië, maar een deel van hen in gevangenissen is terechtgekomen. Journalist in Tunesië Feroes Ben Salah, goedemiddag. Goedemiddag. Feroes, jij hebt het rapport gelezen. Wat voor beeld komt er naar voren? Pikzwart. Het bevestigt ook heel veel verhalen die hier al een paar maanden circuleerden. maar heel moeilijk van het te checken. Mm-hmm. Dus duizenden migranten zijn om echt totaal onduidelijke redenen van straat gepikt en overgebracht naar de woestijnen bij Algerije of Libië. Of inderdaad in Libische gevangenissen terechtgekomen. Ook mensen, kinderen zonder hun ouders en ouders zonder hun kinderen. Dus hele gezinnen raakten van elkaar gescheiden. Er zijn verhalen over geweld en seksueel misbruik door soldaten. Vaak gaat het om door de Verenigde Naties erkende vluchtelingen, maar die titel geeft hier geen bescherming dus. Hmm. En bij alles waren zowel politieagenten als militairen betrokken. Wat is een verhaal waarvan jij zegt, ja, ik las dat en ja, dat blijft me echt bij? Het meeste van iemand die echt al jaren in Tunesië woonde en onderweg was naar de apotheek om medicijnen te halen en van straat werd gepikt en later ergens in de woestijn belandde. Maar er zijn veel meer van dat soort voorbeelden. Je zegt net, de Tunesische politie, de militairen, die werken mee, die weten ervan. Waarom doet Tunesië dit op deze manier? Ja, ik vrees zelf dat de Tunesische autoriteiten niet weten wat ze met de Afrikaanse migranten aan moeten. Er is al jaren veel te weinig opvang. De Verenigde Naties zeggen zelf ook dat ze veel te weinig geld krijgen om de migranten op te vangen. Het land zelf draait niet goed, de economie is ongeveer failliet en in de regering zitten allerlei mensen zonder ervaring. Maar ja, Europa is dus ook niet bereid om de migranten op te vangen. Maar Europese landen investeren ook niet in opvang in Tunesië. Uit het onderzoek blijkt trouwens ook dat die deportaties al jaren geleden plaatsvonden. Mm-hmm. Maar nooit eerder ging het om zulke grote aantallen. En Tunesië staat nu door de migratiedeal natuurlijk erg in de belangstelling. Ja, want hoe staat het ervoor met die migratiedeal met Europa? Ja, op papier niet slecht. Want in het kader van die deal heeft Europa vorige week nog 150 miljoen overgemaakt voor de economie. En dat geld heeft Tunesië geaccepteerd. Maar dat kan morgen zo weer anders zijn. In oktober heeft Tunesië juist Europees geld geweigerd. President Said is erg wispelturig. Dus het hangt er vanaf hoe zijn pet staat en of hij geld nodig heeft. Ja. Tja, en als hij zin heeft, dan houdt hij zich aan de afspraak. En op andere momenten gooit hij de kraan gewoon weer open. Feroes, hoeveel mensen gaan nu nog via Tunesië naar Europa? Of proberen in ieder geval die oversteek te maken? Niet zo heel veel meer, lijkt het. Want eind vorige maand werd bekend dat het aantal boten uit Tunesië met ongeveer 80% of 90% is gedaald. Nu vertrekken de boten uit Libië, dus de route zou zich hebben verplaatst. Maar juist deze week zie je dat op Facebook weer allerlei bootreizen worden aangeboden. Ja. En die mensen die komen dus in een hele slechte situatie terecht, volgens onderzoek van de Wereldorganisatie tegen Marteling. Dankjewel, journalist in Tunesië, Feroes Ben Salah. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Moslims kiezen steeds vaker voor een begrafenis in Nederland. Er is dan ook steeds meer interesse in de islamitische uitvaartbranche. En dat merken ze ook bij uitvaartbedrijf Al-Qadr in Utrecht, waar steeds meer aanmeldingen zijn voor de cursus dodenwassing. Verslaggever Lennart Volfs ging langs en kreeg zo'n cursus. Al-Qadr, het Arabische woord voor het lot. En wat me gelijk opvalt in het kantoor hier van het uitvaartzorgbedrijf is dat er een boardingpas op tafel ligt met op de achterkant workshop dodenwassing. Dat symboliseert eigenlijk dat ze met ons ook aan boord gaan en dat het ook eigenlijk je laatste reis is. Siam Kuba, eigenaresse van het uitvaartbedrijf. Waarom zijn jullie deze cursus eigenlijk begonnen? Binnen onze religie is de dodenwassing een collectieve verplichting. En op het moment dat iemand dan overlijdt, rust die plicht eigenlijk als eerst op de familie. En wat wij hebben gezien de afgelopen jaren is dat heel veel families in zo'n situatie terecht zijn gekomen en dat ze eigenlijk niet wisten hoe die dodenwassing inhoudelijk eruit zag. Nu is er vandaag geen cursus. Maar ik krijg wel een privéles, hè? Ja, jij krijgt een hele privé-exclusieve ervaring. Komt helemaal goed. Maar hartstikke benieuwd. Zullen we snel beginnen? Ja, wij gaan lekker naar beneden. Nou, we zijn in de ruimte waar de wassingen gebeuren. En ik moet een witte jas aan, hè? Je gaat een jasje aan. Dat is voor de bescherming. Nou, de wassingen die worden hier normaal uitgevoerd op vrijwilligers. Nou, die zijn er vandaag niet. Dus we nemen gewoon even de stappen door. Ja, dat klopt. Hier staan 3 emmers gevuld met water. Ja, in dit water zie ik eigenlijk een soort groene drap eigenlijk een beetje drijven. Dit is sidr. Dat zijn lotusbladeren van de lotusboom. En waarom gebruiken we dat? Omdat het een natuurlijke, soppende werking heeft. Dan gaan we over naar water. En als laatste sluiten we af met water met kamfer. En dit is wel wat sterk. Een hele sterke lucht. Dat komt echt flink binnen. Ze zeggen dat het ontbindingsproces ook een beetje vertraagt. Dat het een beetje strakker wordt. Jullie geven deze cursussen al sinds 2018. Ze worden steeds populairder. Er zijn zelfs wachtlijsten. Waar komt al die interesse vandaan? Kijk, de dodenwassing is natuurlijk altijd een belangrijk onderdeel geweest binnen de islamitische uitvaart. Maar we hebben natuurlijk ook een hele belangrijke factor. En dat is die corona die we natuurlijk achter de rug hebben gehad. Die buurman overlijdt, die kennis overlijdt. Je hoort van naast, de dood kwam opeens heel dichtbij. Wat nog belangrijker was, is dat de overledenen binnen de Marokkaanse gemeenschap niet naar Marokko gerepatrieerd konden worden, omdat de grenzen dicht waren. Mensen stonden toen stil bij hun eigen dood. Nou, wat wil ik eigenlijk? Waar wil ik eigenlijk begraven worden? We kregen, nou, de telefoon gloeide hoor. Ik werd opeens gebeld, nou, wat nu? En de grenzen zijn dicht. En waar moet ik mij verzekeren? Hé, maar stel er gebeurd was. Ik kan die hele dodenwassing niet eens uitvoeren. Wie komen er vooral op af? Van jonge meiden tot ook wel echt dames op leeftijd. Maar je ziet wel een hele grote groep jonge dames. En ik denk dat dit ook is ontstaan doordat jongeren steeds veel meer bezig zijn met hun eigen religie en zich toch wel meer kennis opdoen. En als het lichaam gewassen is, wordt het in witte katoenen doeken gewikkeld. Die worden nu uit het plastic gehaald. Het is heel sober. Zoals je komt, zo ga je ook. En wat ook heel belangrijk is tijdens dat inwikkelen, dat we musk strooien. Ik laat je precies zien hoe dat gaat. Wat is musk precies? Nou, musk is eigenlijk een geurblokje en met een hele sterke, lekkere, natuurlijke, aangename geur. Hier, ruik maar eens. Het ruikt heerlijk. Het ruikt echt heerlijk. Heel fris ook. Ja, sterker nog, ik gebruik ze ook tussen mijn kleren thuis. Dan is het lichaam gewassen, in doeken gewikkeld en de musk is er overheen geraspt. Wat is dan de volgende stap? En nu volgt het onderdeel in de kist liggen. Het is een hele smalle kist die in een punt naar boven afloopt. Waarom is dat? Het is heel belangrijk dat de overledene met het gezicht naar het oosten naar Mekka begraven wordt. Daarvoor hebben wij deze kist ontwikkeld en ontworpen. En dit is een smallere kist, zoals je zegt, met een punt. Wat betekent dat een overledene eigenlijk niet meer terug kan vallen, omdat die kist zo smal is. En er zit een punt in. Je zou denken, waarom zit die punt erin? Die zit erin om de heup en de schouders op te vangen. Nou, ik ga hem even openmaken. Dan kan je er zelf in liggen. Ik mag erin gaan liggen. Ja, mag erin gaan liggen. Doen alle cursisten dat? Nou, niet alle. Degenen die het willen, krijgen de gelegenheid om er wel in te liggen. Het is een hele smalle kist. Ik kan er inderdaad niet in bewegen en zeker niet op mijn rug vallen. Ik ga de deksel erop zetten. Vind je dat goed? En dan ga ik naar mijn laatste rustplaats. Dan ga jij naar je laatste rustplaats. Ja, een verslag was dat van Lennart Scholz. Inmiddels weer uit de kist natuurlijk. En hij noemt het een unieke ervaring. En hij laat ook weten dat hij hoopt dat het nog heel lang duurt voordat het zover is. Zometeen, veroordeelde TBS'ers moeten steeds langer wachten op hun behandeling in een kliniek. Wat voor gevolgen heeft dat? Ster. In de greep van een machtsbeluste keizerin. Händels barokmeesterwerk Agrippina is vanaf 13 januari te zien bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Nederland verandert. Steeds sneller. En veel historisch erfgoed gaat daarbij verloren. Heemschut zet zich in voor behoud en bescherming al meer dan 100 jaar. Onafhankelijk en deskundig. Helpt u mee? Word dan erfgoedbeschermer. Ga naar heemschut.nl. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit. 165,7 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Dit is fijn. Meer ruimte voor wat rust. Ontdek de Wadden op visitwadden.nl. VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Maak kennis met kunstenaars Christoffel en Kate Bisschop. Het powerkoppel van de 19e eeuw voert je mee naar vervlogen tijden. Christoffel en Kate Bisschop. Verlangen naar vroeger. Nu te zien in het Fries Museum. Ik heb zoveel gehuild. Ineens begon de grond te schudden en werd ons huis meegenomen. De aardbeving heeft alles verwoest. Ik was doodsbang. Dit zijn de woorden van Meryem uit Turkije. Ik ben Hadewig Mines en namens Stichting Vluchteling vraag ik om jouw steun in tijden van nood. Doneer op vluchteling.nl. Christoffel en Kate Bisschop. Nu te zien in het Fries Museum. NPO Radio 1. Het is 1:30. Hier is Jan van der Putten. De waterstand in de IJssel is sinds vanmorgen stabiel, maar wordt nog wel nauw in de gaten gehouden. En het gebeurt onder meer in Deventer, waar de kade deels blank staat. Stroomopwaarts bij Lobitz is de stand van de Rijn 14,49 meter. Daar wordt morgen een hogere stand verwacht. De Israëlische premier Netanyahu heeft gereageerd op de uitspraak van de Turkse president Erdogan dat Netanyahu niet verschilt van Adolf Hitler. Volgens Netanyahu pleegt Erdogan genocide op de Koerden en is hij de laatste die Israël moreel de les kan lezen. 20% van het consumentensiervuurwerk deugt niet, zegt de inspectie, de ILT. Het ontplofte vroeg, de vliegen brandende stukken in het rond en het maakt te veel lawaai. Van nog eens een kwart van het vuurwerk is de kwaliteit onder de maat, zegt de inspectie. En de New York Times begint een rechtszaak tegen Microsoft en OpenAI. Om chatbots te trainen gebruiken die bedrijven teksten van nieuwsites waarvoor geen auteursrecht is betaald. De New York Times eist dat die teksten uit de AI-systemen worden gehaald. Dat is mooi. Waar staan de files? Nou, er is zojuist een ongeluk gebeurd op de A16. Van Rotterdam naar Breda doe je er nu 10 minuten langer over. Tussen Dordrecht en knooppunt Klaverpolder. Er zijn 2 rijstroken dicht. Ook 10 minuten extra ben je kwijt op de A65. Tilburg-Den Bosch tussen Tilburg-Noord en Oosterwijk. Dat komt door een auto met pech. En de meeste vertraging heb je nog steeds op de A73. Nijmegen-Venlo tussen Malden en Haps doe je er een kwartier langer over door een gekantelde vrachtwagen. De rechter rijstrook is dicht. Willemijn Hubert, ja, we hadden het net in deze uitzending al over het hoge waterpeil. Ook Jan vertelde het net, hè, in Deventer, langs de IJssel. Hoe zit het met de neerslag? Komt er meer water aan daar? Er komt meer neerslag aan, maar niet in die stroomgebieden. Ook in delen van Duitsland blijft het een paar dagen op de meeste plaatsen enigszins rustig. Hoewel later in de week we de neerslagkansen wel echt weer op zien lopen. En dan de neerslaghoeveelheden in totaal ook in Nederland, maar ook in delen van Duitsland. Maar nu lijkt het erop alsof het even een paar dagen een adempauze is qua in ieder geval hele grote hoeveelheden. Hmm. En wat voor weer krijgen we verder in die adempauze? Af en aan wat lichte regenval dus. Vanavond ook trekt er een koufront over vanuit het westen. Maar het levert op de meeste plaatsen weinig neerslag op. Dat koufront hoort trouwens bij storm Gerrit nog wat overtrekt. En verder hebben we morgen bij ons vooral een wat stormachtige dag. Ik denk dat het op de meeste plaatsen overwegend droog gaat zijn. Met misschien ook af en toe wat zonneschijn. Kans op een aantal buitjes dat dan vooral in het noorden van Nederland. Maar de wind speelt wel echt een wat grotere rol. Die kan in de ochtend en ook in de avonduren, met name aan zee natuurlijk, echt wel stormachtig zijn af en toe. En vanaf morgenavond 6 uur staat er ook een code geel uit. En dat heeft dan weer te maken met de windstoten. Die kunnen uitpakken tot zo'n 90 km per uur. En die code geel staat uit voor Noord-Holland, de Waddeneilanden en ook de Waddenzee. Maar ook in de rest van Nederland kan het best wel vlagerig allemaal zijn. En een beetje als een onstuimige herfstdag eigenlijk aanvoelen. Ja, en als we kijken naar de dagen tot aan de jaarwisseling, of tot en met de jaarwisseling, ja, dan ziet het er behoorlijk wisselvallig uit. Met misschien soms een beetje zonneschijn, maar vaker nog wolkenvelden, af en aan regen. Behoorlijk hoge temperaturen. Morgen wordt het ook 10 of 11 graden. En dat zal de andere dagen niet heel veel anders zijn. En ook hebben we dan nog steeds van tijd tot tijd behoorlijk veel wind. Hallo. Hi. Hey, Eva en Niels. Fijn dat jullie er zijn. Wijntje? Oh, nee, dank je. Ik hoef niks. Oh? Nou, vertel het maar, schat. Oeh, wat moet je vertellen? Ik ben de Bob. Hè? Niet zwanger? Nee, mam. Gewoon Bob. Oh. Joh, nou zeg dat dan meteen. Wat wil je? Kijk, zo doe je dat. Ben je Bob? Zeg het hardop. Ster. Ontdek met Holland-Amerika-lijn in 2024 meerdere zonnige bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Kerst met André Rieu. 14 en 15 december in het MEC Maastricht. Het ideale cadeau voor de feestdagen. Koop de kaarten nu via andrerieu.com. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianefonds.nl. Je hebt nog 4 dagen om een oudejaarslot te kopen en kans te maken op de hoofdprijs van 30 miljoen. Ga dus snel naar de winkel of naar staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Dit gratis tot 6:30. Nieuws en Co. TBS-klinieken zitten bijna allemaal vol. Dat betekent dat veroordeelden langer moeten wachten op een behandeling. Dat wachten doen ze vaak in de gevangenis, terwijl hun celstraf er al op zit en ze hulp nodig hebben. Hyacinthe van Bussel is directeur van TBS-kliniek De Rooische Wissel en voorzitter van de samenwerkende TBS-klinieken. Goedemiddag. Goedemiddag. Zit het bij u ook zo vol? Ja, wij hebben ook geen enkel vrij bed meer, nee. Nee, ja. En dat ziet u ook bij andere klinieken? Ja, we hebben in alle klinieken alle bedden gevuld, dat klopt. En dan staan er nog 150 mensen op de wachtlijst die nu in een van de gevangenissen verblijven. Ja. En wat betekent dat voor die mensen, ja, als ze dus langer moeten wachten op een behandeling? Ja, het lijkt mij heel ingewikkeld. Ik bedoel, de gevangenisstraf zit erop. Je bent toe aan een behandeling in een kliniek. Een behandeling in een kliniek duurt ook gemiddeld ruim 8 jaar. En dat je dan moet wachten op een plekje totdat je met je behandeling kunt starten. Dat lijkt mij heel ingewikkeld voor deze mensen. Ja. En wat betekent het voor de behandeling zelf, waarvan het uiteindelijk een doel is om mensen weer in de maatschappij te laten resocialiseren? Wat betekent het daarvoor? Nou, wij merken dat wij het meeste en het snelste effect bereiken als we mensen zo snel mogelijk kunnen laten starten met de behandeling. Een omgeving van een gevangenis, natuurlijk is daar ruimte voor een heel klein stukje behandeling, voor een stukje diagnostiek. Mm-hmm. Maar de echte behandeling moet bij ons plaatsvinden. En je ziet ook dat een bepaalde groep patiënten, gedetineerden die wachten op de behandeling, daar in die gevangenissen niet beter van worden. Je ziet problematiek verharden. Dus voor het snelste effect te bereiken is het echt belangrijk dat zij kunnen starten met hun behandeling. Ja. Want kunt u uitleggen, u zegt al in de gevangenis kun je ook wel het een en ander doen aan behandeling. Er zijn daar ook mensen, psychiaters, psychologen. Waarin verschilt een gevangenis zo wezenlijk van een TBS-kliniek? Dat is het milieu. Het is in de gevangenis is het toch veel beheersmatiger. En ik zeg altijd van in de gevangenis ben je bezig om zoveel mogelijk gedoe te voorkomen. In een TBS-kliniek creëren wij juist gedoe om patiënten te kunnen laten leren en om patiënten te kunnen laten oefenen. In een TBS-kliniek, daar werken allemaal hulpverleners op een behandelafdeling. In een gevangenis werken, dat zijn lang niet allemaal hulpverleners die daar op die groepen werken. Nee. U begon net te zeggen, alle bedden in alle klinieken zitten vol. Hoe komt dat? Dat komt omdat we aan de een aantal oorzaken liggen hierachter. Het komt omdat we steeds meer TBS-maatregelen opgelegd zien sinds 2018 ongeveer. Dat is aan de instroomkant. Het komt ook omdat we zien dat de behandelduur weer langzaam wat aan het oplopen is, omdat het voor ons ontzettend moeilijk is om onze patiënten uit te plaatsen, door te plaatsen. Die wachten op een bed in een GGZ-instelling. Die wachten op een bed in een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Of in een beschermde woonvorm. En die zitten ook vol. Daar hebben we de laatste jaren zoveel aan in afgebouwd. Die zitten ook vol. Dus enerzijds is de instroom hoger en de uitstroom lager. Of niet bestaand. Juist. Ja. Wat voor schrijnende gevallen heeft u gezien van cliënten die geen perspectief hebben door deze volle klinieken? Nou, ik heb patiënten gezien die bij ons een 8-9 jaar behandeling hebben gehad en toe zijn aan hun volgende stap. En bij wie het ons niet lukt om een bed te vinden in een GGZ-instelling of in een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. En dat wij voor deze groep al 2 jaar bezig zijn om dat geschikte bed te vinden. En ja, dat is heel schrijnend. Mensen zitten onterecht lang op dat hoge beveiligingsniveau. En ze hebben zo hard gewerkt en je gunt ze die plek waar net iets meer ruimte is, waar net iets meer mogelijkheden zijn. Wel voldoende structuur, wel een gesloten voordeur, een afgesloten voordeur, maar waarin een ander milieu, een ander klimaat is voor deze groep. Ja, dus zowel voor de mensen bij u in de klinieken als voor de mensen die nog aan het wachten zijn, is dit geen goede situatie, zegt u. Welke maatregelen zou u graag willen zien van het nieuwe kabinet? Dat ze binnen de GGZ. Ik denk dat het terug moet naar een binnen GGZ-instellingen, naar besloten, gestructureerde verblijfsplekken. Wat zijn dat? Dat zijn afdelingen op een GGZ-terrein waar patiënten jaren kunnen verblijven. En die hadden we vroeger, maar die zijn in de loop van de jaren in al die GGZ-instellingen gehalveerd. En in het hele land, elke kliniek heeft daar last van dat patiënten, dat daar geen plek is. Want waarom is dat de sleutel? Omdat deze patiënten zo'n soort omgeving nodig hebben. We hebben die jaren geleden verminderd, omdat we vonden dat de mensen terug moesten naar de wijk, dat we de zorg thuis moesten leveren. En dat is voor een hele grote groep patiënten ook prima. Maar voor een hele grote groep patiënten hebben we juist dat terrein van een GGZ-instelling nodig, hebben we juist die besloten, gestructureerde afdelingen nodig om een groep patiënten te kunnen laten wonen. En dat hebben we nauwelijks meer. Dus die afdelingen zou u graag weer zien terugkeren. Heel hartelijk dank, Jacinthe van Bussel, directeur van TBS-kliniek De Rooische Wissel. Europa zag grote politieke verschuivingen dit jaar, ook in Polen. Daar werd na 8 jaar de rechtsconservatieve partij PiS van de troon gestoten. Jonge, progressievere Polen in de steden kwamen in recordaantallen naar de stembus. En ook in het conservatieve achterland vielen de resultaten voor PiS tegen. In dat achterland is de bevolking al jaren aan het krimpen. Verslaggever Christian Pauwen ging kijken in de Subkarpaten, een van de conservatiefste regio's van Polen. Het is een bekend plaatje van een boerendorp. In de verte is een man aan het hooien. Kippen en een paar koeien staan in de regen in de wei. En een hond zit vast aan een ketting, vraagt om aandacht. Barwinek ligt vlakbij de grens met Slowakije en je hoort dus ook de vrachtwagens langs razen. Maar wat opvalt hier is dat er meerdere huizen leeg staan. Het platteland is dramatisch aan het veranderen de afgelopen jaren, zegt Wukacz. Een jonge inwoner van het dorp, zo'n 20 jaar oud, schat ik. Met een houten paal is hij een met bladeren verstopt slootje aan het ontstoppen. Dorp verandert zo omdat jonge mensen vertrekken en ouderen overlijden. 1 kind per jaar wordt er geboren hier, zegt hij. En er sterven dus meer mensen. En om dat even te laten zien, legt hij zijn paal neer. Want we staan naast een begraafplaats. En daar is een vers graf voorbereid. Tutaj mamy grób przygotowany na jutrzejszy pogrzeb. Będzie tu pochowany, można powiedzieć, że mój wujek, tylko z dalszej rodziny. Dat graf is voorbereid voor de begrafenis van een verre oom, zegt hij. Dla nas to jest jednak kultura, religia, to jest dla nas bardzo ważne. Hun cultuur en het geloof, dat is belangrijk voor ons, zegt Wukacz. We volgen de tradities van onze ouders die generatie op generatie worden doorgegeven. Nam przekazują rodzice z pokolenia na pokolenie. Maar ja, wat is de toekomst van die tradities als jongeren vertrekken en de bevolking zo krimpt? Według mnie młodzi ludzie dość gęsto od tego odchodzą. Wukacz denkt dat jonge mensen inderdaad op grote schaal afstand doen van die tradities. Want, denkt hij, mensen zijn toch meer gericht op welvaart en geld. Al staat Wukacz er zelf anders in. Hij blijft hier en, zegt hij, oczywiście chcę założyć rodzinę bardzo liczną. Ik wil een hele grote familie stichten. Een plaatje wat verderop, Rogi, zit de gepensioneerde van een vrouwenvereniging plastic bloemen te vouwen voor een ouderenfeest dat ze dit weekend hebben. Allemaal verschillende kleuren worden verzameld. Ze doen allerlei van dit soort activiteiten. Het is een moment om weg te komen van de verantwoordelijkheden thuis. Zeg, ik tas pakwapjes nemen. Dat is pas één groep. En om ook weg te komen van hun man, grapt er eentje uit de groep. Ze zien wel het breder in de regio heel erg snel veranderen. Dat ziet ook Teresa Uljac. Ja, ze zijn praten. 75 roku. Więc wtedy się to była taka druga fala wyrzutu. Ik begon hier te werken in 1975, zegt ze. Toen was er een tweede grote bevolkingsboom eigenlijk. De scholen waren overvol. Niebawem zaczęły być szkoły przeładowane, przecież ogromnie. Zresztą czasy się wtedy właśnie zmieniły. Maar de tijden veranderen. En mensen denken steeds meer over of ze nou wel of niet kinderen willen. Een andere vrouw uit de groep vertelt over haar twee zoons. Eentje die woont nog hier in Polen, in de buurt. En heeft een dochter. En met zijn vrouw wil hij geen kinderen meer. En mijn andere zoon, die zit in Ierland met twee dochters. Maar zij zijn niet Pools meer, zegt ze. Zij zijn inmiddels Iers. Dennis Mooij, waar staat het vast? Nou, de meeste vertraging heb je nu op de A16. Het valt trouwens reuze mee met het aantal files. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda doe je er wel 20 minuten langer over. Tussen Dordrecht en de Moerdijkbrug. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. Sportnieuws. Veldrijdster Fem van Empel heeft de superprestige cross van Zolder gewonnen. Gisteren werd Van Empel voor het eerst verslagen in een veldrit, nadat ze in de voorbereiding hard op haar knie was gevallen. Vandaag won ze in de sprint van Ceylin Alvarado. Bij de mannen ging de winst voor de tweede keer dit seizoen naar de Belg Wout van Aert. Mathieu van der Poel en Tom Pidcock ontbraken. Storm Gerrit, vernoemd naar voormalig weerman Gerrit Hiemstra, heeft ook invloed op het Schotse voetbal. Er is zoveel sneeuw gevallen dat het duel tussen Rangers en Ross County in de Schotse competitie is afgelast. Het veld was prima, maar de bezoekende ploeg heeft het advies gekregen niet de weg op te gaan vanwege de slechte weersomstandigheden. En de basketballers van Detroit Pistons hebben NBA-geschiedenis geschreven. Ze incasseerden thuis tegen Brooklyn Nets hun 27e achtereenvolgende nederlaag van dit seizoen. Nooit eerder verloor een ploeg in de NBA binnen één seizoen zoveel wedstrijden op rij. De fans van de Pistons lieten duidelijk merken wat er wat hen betreft met de spelers moet gebeuren. Allemaal verkopen. Dat is fucking crazy. Sell the team. We are searchlights. We can see in the dark. We are rockets pointed up at the stars. We are billions of beautiful hearts. And you sold us down the river too far. What about us? To be solved. We are children that need to be loved. We were willing, we came when you called. But man, you fooled. What about us? What about all the plans that ended in disaster? Pink was dat. What about us? Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Rustgevende liederen zingen aan een sterfbed om degene die doodgaat te helpen ontspannen, om te troosten. Het aantal koren dat dit doet, bedside singers, is het afgelopen jaar verdubbeld. Er lijkt veel behoefte aan te zijn. Zangers komen in hospices, verpleeghuizen, ziekenhuizen, soms ook bij stervenden thuis. Verslaggever Matthijs van der Wiel was bij een repetitie van de bedside singers Arnhem Nijmegen. Toch een beetje uitdoen. Iedere repetitie begint met een ritueel. Oké, okay, en kom dat rust. Zet je hart open om straks met het zingen dat te kunnen brengen waar we als bedside singers mee bezig willen zijn. Ze oefenen nu met z'n negenen, maar als ze voor iemand gaan zingen, zijn ze met z'n vieren, anders wordt het te druk. Mag je ook kiezen als je er ligt? We vragen altijd wel of mensen van een bepaald soort muziek houden. Als iemand een heel specifiek lied heeft, dan improviseren we wat. Maar we proberen wel de sfeer een beetje helder te krijgen en daarop zitten we in. Frank van der Meijn, muzikaal leider. Er zijn dus heel veel koren bijgekomen in Nederland. Hoe verklaart u de behoefte? Nou, ik denk enerzijds dat er behoefte is bij mensen zelf om te zingen en dit te kunnen doen. Dus, maar bij de stervende? Ja, ik denk dat voor heel veel mensen, voor ons allemaal, sterven een heel ingewikkeld proces is. Zeker als het wat langer duurt. En dat alles wat ondersteunend daarbij kan zijn in dat proces om het te doorgaan, dat fijn kan zijn. En zingen, zang, is daar een mogelijk onderdeel van. En tot slot nog even met z'n allen. Het lijkt me ook wel zwaar voor u, emotioneel, mensen zien sterven. Ja, we hebben verschillende malen gehad dat we zelf ook ontroerd raakten. En dat mag, want je kunt dat niet zingen zonder zelf volledig aanwezig te zijn. Dus wij zijn ook mens, we nemen ook onze eigen gevoelens en ervaringen en geschiedenis mee. Maar het is ook zaak om dan toch door te kunnen zingen. Dat is ook de oefening die we met elkaar doen. Hè? Dus enerzijds de liedjes goed kennen, maar anderzijds ook, hoe ben je aanwezig aan het sterfbed van een mens? Vind jij het iets om daar op de bank te gaan liggen en dat we jou toezingen? Dat doet u vaker bij repetities. Je kunt dan heel erg vanuit die positie van toegezongen worden teruggeven wat er met je gebeurt. Omdat we het interessant vinden om te horen hoe het aankomt bij de mensen waarvoor wij zingen. Ja. Omdat we het daarvoor doen. En heeft iedere keer een vrijwilliger? Ja. Een beetje ongemakkelijk, maar ja. Ik ga dat doen. Wil je ook een dekentje over je heen? Nou ja, ik ga voor het volledige pakket dan. Hè. Je kunt ook lachen op de situatie. Ja, het lichtheid is ook nodig. Wil je nog een kussentje erbij? Nee, ik lig prima dood te gaan. Ogen dicht? Je mag helemaal doen wat je wil. Dus je kan ons aankijken, je mag ook je ogen dicht doen, je mag ook ergens anders naar kijken, dus feel free. Eerst is er van wat gaat hier gebeuren. Dus er is ook een beetje schroom. Want er komen opeens vreemde mensen op je kamer. En je bent al heel erg kwetsbaar. Ligt heel erg ziek in dat bed. Er wordt gezongen. Hoe is dat dan? Gea Arends begeleidt gasten. Dat zijn stervenden in een hospice. Zo'n plek waar je naartoe gaat om dood te gaan. Hospice hier in de omgeving. En deze zangers komen daar geregeld langs. Wat erg prettig is, is dat ze gaan zitten om te zingen, waardoor het er minder afstand is. Hoe helpt het mensen met doodgaan? Verschillend. Soms is het dat mensen er rustiger van worden. Of soms juist dat mensen opengaan en het verdriet toelaten, wat er ook is. En dat is vaak ook bevrijdend. En als er familieleden of vrienden bij zijn, werkt het ook heel vaak heel erg verbindend. Het is in de eerste plaats heel erg mooi. En heel bijzonder om zo persoonlijk, om toegezongen te worden. Wanneer maak je dat nou mee? We hebben inmiddels voor, ik denk wel 100, 200 mensen gezongen. En het raakt altijd iets. Ja. Kunt u het uitleggen? Wat is dan de functie van die muziek? De menselijke stem, die brengt ons in beroering. Dat is wat zang doet. Heel bijzonder om dit te hebben mogen meemaken zonder dood te hoeven gaan. Je ziet er ook nog heel levendig uit, gelukkig. Mag ik nu weer overeind? Ja, je mag weer overeind komen. Het is weer overeind gekomen. Verslaggever Matthijs van der Wiel was dat bij een repetitie van de Bedside Singers Arnhem-Nijmegen. Zometeen na 6 uur in Nieuws & Co. Oud-minister Cora van Nieuwenhuizen bemoeide zich wel degelijk met de energiesector toen zij nog in het kabinet zat. Ze zat in de groep kabinetsleden die gaat over energie en klimaat. Blijkt uit stukken die de NOS en Nieuwsuur hebben opgevraagd. Dat dus zometeen na 6. NPO Radio 1. Hoe kijken cartoonisten terug op het afgelopen jaar? In de cartooncrisis spreek ik, Stine Jensen, met 3 cartoonisten over hun vak. Welke tekening was het moeilijkst om te maken dit jaar? En hoe kijken ze terug op de ontstaande ophef over spotprenten? Onder meer Jos Collignon en Bas van der Schot schuiven aan. Luister straks om 8:30 naar De Cartooncrisis op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Feestend het jaar uit. Met deze week in de bonus. A. Excellent oliebollen, gevuld en naturel. 6 stuks, 1,99. A. Borrelhapjes, 3 stuks, 6 euro. Alle A. Excellent Gourmet Minis, 2 plus 1 gratis. En alle A. Mac Mini Snacks en Mini Pizza's, ook 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Dat is de lekkere van Albert Heijn. Eindelijk voor jezelf beginnen. Met de Rabo ZZP-rekening sta je er niet alleen voor. Je doet het samen, om sterker te starten en te groeien. De coöperatieve Rabobank. Oh! Voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met eboekhouden.nl. Open de Rabo ZZP-rekening op rabo.nl/zzp of in onze Rabo-app. Laten we samen voor jezelf beginnen. De coöperatieve Rabobank. Eboekhouden.nl. Nu 15 maanden gratis. Van de regisseur van Gooise Vrouwen en Oogappels. Nu al? Ergens ter wereld zit de 5 in de klok. Neem me mee met Jeroen Krabbé, Olga Zuiderhoek, Kees Hulst en René Soutendijk. Moet jij plassen? Nee, hoezo? Ik hoor het aan je. Neem me mee, nu in de bioscoop. Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org. 6 uur. NPO Radio 1. Dielke Teertstra. Goedenavond. In het laatste half uur van Nieuws & Co. Cora van Nieuwenhuizen bemoeide zich als minister toch met de energiesector voordat ze daar lobbyist werd. En vanaf 1 januari wordt een leefstijlcoach voor kinderen met obesitas vergoed vanuit het basispakket. Wat kan zo'n coach doen voor kinderen? Eerst het NOS-journaal, Jan van der Putten. Na een grootschalige Russische droneaanval op het zuiden van Oekraïne zit een groot deel van die stad Kherson zonder stroom. Ook kwamen 5 mensen om het leven. Volgens de Oekraïnse autoriteiten werden afgelopen nacht 46 Russische kamikaze-drones gelanceerd. 32 daarvan zouden zijn neergehaald. En ook namen de Russen een aantal steden onder vuur met kanonnen. Bij de aanvallen werden energiecentrales en een treinstation geraakt. Ook de vorige winter viel Rusland Oekraïnse energiecentrales aan. Daardoor zaten miljoenen mensen zonder water, stroom en gas. De politie heeft de verdachte aangehouden voor de dodelijke schietpartij in Geleen afgelopen zaterdag. Het is een man van 32 uit Nut, ook in Limburg. Hij kwam in beeld na meerdere tips. Na zijn aanhouding heeft de politie meerdere woningen doorzocht. Bij die schietpartij in Geleen kwam een man van 55 om het leven. Veel mensen zagen het gebeuren omdat het druk was in de stad met winkelend publiek. En ook wordt onderzocht of er een verband is met de schietpartij op de snelweg A76, niet lang na die schietpartij in Geleen. De Franse oud-politicus Jacques Delors is overleden. Dat meldt persbureau AFP zojuist. Hij was onder meer minister van Financiën en Economische Zaken. Van 1985 tot 1995 was hij voorzitter van de Europese Commissie. Jacques Delors was 98 jaar. De waterstand in de IJssel is sinds vanmorgen stabiel, maar wordt nog wel nauw in de gaten gehouden. Gebeurt onder meer in Deventer, waar de kade deels blank staat. Stroomopwaarts bij Lobit is de stand van de Rijn 14,49 meter... en daar wordt morgen een hogere stand verwacht. Bij een Israëlische aanval op Khan Yunis in het zuiden van Gaza zijn volgens Hamas zeker 20 doden en tientallen gewonden gevallen. De aanval zou dicht bij een ziekenhuis zijn geweest. Dat wordt gerund door de Palestijnse Rode Halve Maan. Die heeft het over tientallen slachtoffers. En de New York Times sleept Microsoft en OpenAI voor de rechter. Om chatbots te trainen gebruiken die bedrijven teksten van nieuwssites waarvoor geen auteursrecht is betaald. De New York Times eist dat die teksten uit de AI-systemen worden gehaald. Een Spaanse voetballer is door de burgerrechter vrijgesproken van een rode kaart die hij ruim een jaar geleden kreeg in de Spaanse eredivisie. Sergio Canales kreeg als speler van Real Betis binnen een paar seconden twee keer geel voor protesteren. Dat leverde hem een boete op van ruim €600 en een schorsing van 3 wedstrijden. Alles is nu geseponeerd. De verwachting is dat andere voetballers in Spanje nu ook naar de burgerrechter zullen stappen om een discutabele rode kaart aan te vechten. Topdrukte vandaag bij tuincentra in Nederland. Met de kerstdagen achter de rug worden alle kerstballen, verlichting en andere versieringen tegen dumpprijzen verkocht. Ook in dit grote tuincentrum in Nuenen merkte deze verslaggever van Omroep Brabant. U had niet in de gaten dat kerst voorbij was? Ja, zeker had ik wel in de gaten. Ja, maar u bent nu kerstverlichting aan het kopen. Ja. Dat is laat. Nou, dat kan wel zijn, maar het is toch wel leuk voor volgend jaar. Ik dacht, ik pik het mee. Ja, daarom. Er ja. zijn mooie ballen. 40% korting. Had u de boom nog niet staan? Jawel, ik heb hem al helemaal vol hangen. Maar dan koop ik het maar voor volgend jaar. En de meeste mensen laten de boom staan tot 3 koningen. Dus ook dit jaar kunnen ze er dan nog even van genieten. En het weer, bewolkt, van het westen uit regen en aan zee veel wind. Vannacht is het ongeveer 8 graden. Morgen zon en een bui en ook veel wind. En dan wordt het een graad of 11. Dat is mooi, staan er toch nog een paar files? Ja, letterlijk een paar. 2. Op de A58 Breda, Bergen-op-Zoom heb je 10 minuten vertraging tussen Zeggen en Roosendaal-Oost. Dat komt door een ongeluk. De weg is dicht. Je wordt langs het ongeluk geleid via de af- en oprit daar. En op de A73 Nijmegen-Venlo een kwartier vertraging tussen Malden en Haps. Dat komt door een gekantelde vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. Ster. Stedelijk Museum Breda. Met je hoofd in de wolken. Een enorme engelenkop en blauwe en gele tegels die je aankijken. De Nassaus van Breda. Nu te zien in Stedelijk Museum Breda. Bij Sazas bent u niet alleen goed verzekerd tegen hoge verzuimkosten. We helpen u ook verzuim te verminderen. Dat scheelt onderaan de streep een hoop geld en zorgen. Reken snel uw premie op sazas.nl/verzuim. Sazas, uw verzuimspecialist. De mooiste radioweek van het jaar met de lijst der lijsten is in volle gang. De 25e NPO Radio 2 Top 2000. Luister en kijk mee op nporadio2.nl. Ook via de app. Er is maar één NPO Radio 2. Verzekeren tegen verzuim? Bereken uw premie op sazas.nl/verzuim. NPO Radio 1. NOS-NTR. Toen voormalig minister Cora van Nieuwenhuizen aankondigde aan de slag te gaan als lobbyist in de energiesector, zag ze geen risico's op belangenverstrengeling. Nou, ik heb nooit beleidsinhoudelijk bemoeienis gehad met energie. Mede geholpen door het zomerreces heeft zich dat niet voorgedaan. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. Maar Van Nieuwenhuizen van de VVD was geregeld aanwezig bij belangrijke overlegmomenten over de energiesector. Ook toen al bekend was dat ze als lobbyist in deze sector aan de slag zou gaan. Blijkt uit documenten die de NOS heeft opgevraagd. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Ja, dat is wel opmerkelijk, hè? Want Van Nieuwenhuizen zei zelf dus dat ze zich in die laatste weken niet meer met dat energiebeleid had bemoeid. Ja, inderdaad. En het blijkt dus wel dat ze wel aanwezig was bij gesprekken daarover. Van Nieuwenhuizen stapte in najaar 2021, toen het kabinet Rutte 3 al maanden demissionair was, over van het ministerie van Infrastructuur naar Energie Nederland. Dat is de lobbyclub van energiereuzen als Shell en RWE, Eneco. En daar vallen ook bijvoorbeeld kolencentrales onder. En meteen na de aankondiging van die overstap zei ze dus, ja, wat je net hoorde, dat ze nooit beleidsinhoudelijke bemoeienis heeft gehad met energie. Dat als er al raakvlak was met haar nieuwe baan, dat ze dat dan aan haar collega staatssecretaris liet, dat die haar dan zou vervangen. Maar nu blijkt dus dat ze wel degelijk bij die gesprekken aanwezig. Ja, dat blijkt dus uit documenten die de NOS heeft opgevraagd. Wat staat daarin? Nou, er staat in dat ze aanwezig was bij bijvoorbeeld de ministeriële commissie Klimaat en Energie. Nou, dat raakt dus behoorlijk, die nieuwe baan. Ook blijkt dat ze nog allerlei ambtelijke stukken over energie kreeg toegestuurd. En ze schoof in augustus nog twee keer aan bij de club kabinetsleden die het klimaat- en energiebeleid uittekent. Dus ja, je kunt wel zeggen dat het niet helemaal klopt wat ze toen zei. Nee, en dat maakt haar overstap ook wel gevoelig. Ja, inderdaad. Zeker als je kijkt naar specifiek waar die gesprekken over gingen, dan is er heel erg veel overlap met haar nieuwe baan. Bijvoorbeeld werd er vlak voor haar overstap nog besloten op welke manier kolencentrales financieel gecompenseerd zouden gaan worden, omdat ze van het kabinet minder hard mochten draaien. En die rekenmethode die leverde bijvoorbeeld energiebedrijf RWE honderden miljoenen op. Nou, dat bedrijf is lid van de lobbyclub waarvoor zij ging werken vier dagen na die vergadering. Dus dat heeft al heel erg veel met elkaar te maken. Ja, je zegt er is veel overlap. Is er ook sprake van belangenverstrengeling? Nou, wat in ieder geval de experts zeggen is dat ze alle schijn tegen zich heeft. Ze was bij die gesprekken. We weten niet wat ze daar gezegd heeft, welke inbreng ze had. Maar ze had dus wel alle kennis in huis die ze kon gebruiken bij haar nieuwe baan. Dus alle schijn van belangenverstrengeling heeft ze in ieder geval wel tegen zich. Ja, zoals gezegd, we weten niet wat zij nou gezegd heeft in die vergaderingen, maar ze zat er in ieder geval bij. Ja. Ewout, mag zo'n overstap eigenlijk? Of heeft Van Nieuwenhuizen hier ook bepaalde regels mee geschonden? Nou, het is een beetje een grijs gebied. Er wordt gewerkt aan wetgeving om het strenger te maken, om het echt te verbieden. Maar nu al is er de regel dat oud-bewindspersonen de eerste 2 jaar na hun werk als minister of staatssecretaris niet op datzelfde beleidsterrein aan het werk mogen. Nou, bij Van Nieuwenhuizen zit dat dus een beetje in een grijs gebied, want zij was van infrastructuur en ze ging naar energie. Het ligt wel in elkaars verlengde, maar is niet helemaal hetzelfde. Nou, zoals ik zei, wordt er dus inmiddels gewerkt aan strengere wetgeving, waarbij ministers de eerste 2 jaar na hun werk als minister niet mogen gaan lobbyen voor onderwerpen die in het verlengde liggen van hun portefeuille. Gaat dus wat breder. Maar nog altijd is die wetgeving er niet. En dus kan het nu ook nog steeds voorkomen. Als we bijvoorbeeld kijken naar het huidige demissionaire kabinet. Mm-hmm. Daar stapte onlangs staatssecretaris Oesloe over van OCW naar de luchtvaartsector. Nou, kun je zeggen dat ligt een stuk verder uit elkaar dan wat Van Nieuwenhuizen deed. Maar alsnog heeft ze wel bij de ministerraad gezeten. Weet ze misschien bepaalde dingen over Schiphol die ze kan gebruiken in haar nieuwe baan. Dus het komt nog steeds voor, het kan nog steeds. En er wordt wel gewerkt aan strengere wetgeving, maar die laat dus nog wel behoorlijk op zich wachten. Hoe reageert Van Nieuwenhuizen zelf eigenlijk op deze documenten die nu dus boven tafel zijn? Ja, ze erkent nu wel dat ze vlak voor haar vertrek bij die vergaderingen was. ze zegt dan wel dat ze daar alleen het belang van haar eigen ministerie, dat ze daarmee bezig was. Ze zegt, op geen enkele wijze heb ik in die vergaderingen inbreng gehad, denkend vanuit specifieke belangen van mijn toekomstige leden. Nou, zoals gezegd, we kunnen dat niet controleren. En ook zegt ze, mijn politieke antenne was niet scherp afgesteld. Dat betreurt ze. En daardoor heeft haar reputatie een hele grote knauw opgelopen, zegt ze. Nou, dat laatste is in ieder geval ongetwijfeld het geval. Dankjewel, politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Een leefstijlcoach die kinderen met obesitas helpt om meer te bewegen en gezonder te eten. Vanaf 1 januari wordt deze coach vergoed vanuit het basispakket. Dat is belangrijk, zeggen kinderartsen en voedingsexperts. En een van die artsen is Edgar van Meel. Goedenavond. Goedenavond. U werkt bij het Jeroen Bosch ziekenhuis. Waarom vindt u het belangrijk dat kinderen met obesitas een leefstijlcoach krijgen? Het is ontzettend belangrijk omdat het ook ontzettend ingewikkeld is. En zo'n leefstijlcoach die kijkt heel specifiek wat het kind en dit gezin specifiek nodig heeft. Want wat doet zo'n coach? Nou ja, in algemene zin is het inderdaad wat u net ook al in de introductie zei. Het heeft met voeding te maken, met beweging te maken, met gezondheid in het algemeen te maken. Maar het gaat natuurlijk vooral om hoe werkt dat in dit gezin. En dat is nou juist vaak zo ingewikkeld. Het gaat om gezinnen die net even wat meer hulp nodig hebben om die vertaalslag te maken naar die gezonde leefstijl die iedereen in zekere zin wel wil, maar voor sommige mensen gewoon heel moeilijk is en daarmee moeilijk haalbaar is. En wat voor hulp kan zo'n coach dan bieden? Heel concreet, stel dat je inderdaad een kind hebt met obesitas, die komt met ouders en misschien een zusje en een broertje. Wat kan zo'n coach dan doen? Nou, eigenlijk voordat er een coach in het spel komt, is er eerst een centrale zorgverlener. Die is eigenlijk nog belangrijker, zou ik bijna willen zeggen. Die is er al wel, die wordt ook al wel vergoed. Maar in die vergoeding van die coach zit ook een stukje vergoeding centrale zorgverlener. En waarom is dat belangrijk? Kinderen worden gesignaleerd met overgewicht, komen dan eigenlijk via de huisarts of de jeugdverpleegkundige of jeugdarts of kinderarts bij zo'n centrale zorgverlener. En die gaat naast het gezin staan en kijkt van, goh, wat voor gezin zijn jullie nou? Wat speelt er bij jullie? Wat ligt er allemaal op het bord van de ouders? En die gaat kijken van, nou, wat kun je daar zelf nu al aan doen? En pas als die coach, of die, zeg ik het weer verkeerd, maar die centrale zorgverlener ziet, deze mensen, dit gezin, die zijn klaar en er is ruimte ook om echt aan de slag te gaan, dan kom je bij de leefstijlcoach. En die leefstijlcoach, die gaat heel praktisch aan de slag. Nou, ja, dat kan gewoon over voeding, gezonde voeding gaan. Hoe krijg je die gezonde voeding op tafel en bij dat kind uiteindelijk naar binnen? Gezonde recepten, tips om meer te bewegen, bijvoorbeeld begeleiding bij sportclubs. Ja. Kan ik daar aan denken? Ja, daar kun je allemaal aan denken. Vaak kijkt zo'n centrale zorgverlener, die kijkt van, nou, wat is er nodig aan faciliterende dingen? Hè? Wat is er nodig om deze ouders de ruimte te bieden om hiermee aan de slag te gaan? Of wat voor drempels ligt er? Hè? Denk bijvoorbeeld aan huisvestingsproblematiek na een scheiding. Ja, een vader is tijdelijk bij zijn eigen ouders met het kind. En vader is aan het werk. Mm-hmm. En de ouders van vader, dus opa en oma, die voeden het kind op. En niet op de manier waarop het zou moeten, maar met alle liefde net even op een te dikmakende manier. Mm-hmm. Ja, dan gaat het eerst daarover. Dan ga je niet net met een coach aan de slag. Of denken aan een kind met een bepaalde vorm van autisme. Daar moet eerst daar aandacht voor zijn. En daarna pas kijk je van, kan daar een coach iets mee? Ja. Dus het is heel divers, het is complex. Dat maakt dat het eerst ontrafeld moet worden door een centraal zorgverlener. En als die ziet van, nou, deze mensen zijn klaar, dan krijg je de coach die ze eigenlijk aan de hand neemt. En dat kan inderdaad betekenen een recept. Dat kan inderdaad betekenen meegaan boodschappen doen. Kan ook betekenen, hoe ga je om met het kind dat geen groente wil, waar uiteindelijk toch uiteindelijk wat groente naar binnen moet. Dus het zijn hele praktische handvatten waar maatwerk. En heel veel gezinnen hebben het niet nodig. Dus het is specifiek voor kinderen of voor gezinnen waarvan die centrale zorgverlener ziet van, ja, hier is echt hulp bij nodig. En daar zijn we ontzettend blij mee. Want daar zijn we al heel lang voor aan het werk om dat voor elkaar te krijgen. Dus, kent u zelf ook voorbeelden? In januari gaat de vlag uit. Ja. Ja. Kent u zelf ook voorbeelden waarbij de oplossing ook echt in die leefstijlcoach zat? Ja, nou, voorbeelden zijn juist die mensen die dus in de praktijkslag gewoon niet kunnen maken. Die horen van, ik moet aan de slag. En die weten wat gezonde voeding is. Zijn bij een diëtiste zelfs misschien al geweest. Of misschien zelfs een fysiotherapie-traject gehad. Maar het om het kind niet wat meer in de lichamelijke activiteit stand te krijgen. En dan nog lukt het niet. Ja, en dat is soms voor sommige gezinnen is dat heel lastig om die praktische vertaalslag te krijgen. En dan kan het betekenen dat er gewichtsverlies ontstaat. Dat is hartstikke fijn. Maar het kan ook zijn dat het risico op suikerziekte afneemt. Het kan zijn dat het kind zich fitter voelt, meer zelfvertrouwen krijgt. Daar ook minder last krijgt van pesterijen. Want dat is vaak wat kinderen zelf al het meest vervelende ervaren. Mm-hmm. Dus het kan ook weer diverse uitkomsten geven, anders dan alleen het gewichtsverlies. Het gaat dus echt om het hele gezin. Het hele gezin moet ook meewerken, als ik uw verhaal zo hoor. Wat gebeurt er nou als ouders dat toch lastig vinden met zo'n coach? Nou ja, die coach die komt dus pas op het moment dat ouders daar klaar voor zijn. Dus het zou natuurlijk kunnen zijn dat een centrale zorgverlener ziet van, hey, je zou eigenlijk een coach geschikt zijn en ouders daar zelf niet aan toe willen geven. Dan is het eigenlijk het werk van de coach om te kijken van, nou, wat hebben we dan nodig? Of hoe kunnen we dan uiteindelijk daar leefstijlverbetering naar binnen brengen? Het is nou eenmaal niet iets wat acuut moet. Hè? Het is geen acute ziekte. Het is iets waar je langzaam zeker aan wil werken. Dus zo'n centrale zorgverlener die heeft ook de tijd om te kijken van, wat werkt bij jullie? En ook die coach heeft ook de tijd, stel dat ouders daar toch mee verder willen, om te kijken van, hoe werkt het dan bij jullie? Dus het heeft gewoon tijd nodig. Vanaf 1 januari wordt die leefstijlcoach vergoed vanuit het basispakket. Dus wat verwacht u? Heel veel aanvragen? Nou ja, de aanvragen verwacht ik niet dat het een grote hoos zal zijn. Ook omdat je hebt eerst die centrale zorgverlener weer. Hè. Daar dus is al een selectie voor die kijkt van, gebeurd. Ja, ben je zover? Want er is niks vervelender als iemand zegt van, nou, dat wil ik en dat ga ik doen met alle enthousiasme. En dan tegen de problemen aanloopt, waar eigenlijk die centrale zorgverlener voor is om die problemen eerst boven water te krijgen. Want dan wordt het weer een zoveelste teleurstelling. Ja. De reden dat ouders vaak niet aan een coach willen is omdat ze zelf, het is het gewicht is maar eenmaal 60-70% erfelijk bepaald. Dus het zijn niet zelden ouders die zelf ook een gewichtsprobleem hebben gehad. En negatieve ervaringen en faalervaringen. En ergens hun kinderen daarin willen beschermen tegen die faalervaringen. Alleen er is dus nu een nieuwe ontwikkeling waarin je dus beter kan kijken wat er speelt. Mensen beter en gerichter en specifieker kan helpen. En dan is de kans op faalervaring veel lager. En dat is eigenlijk wat je het kind gunt, dat het een succeservaring heeft. Zeker ook naar de toekomst toe, om dan de verbetering van leefstijl vol te houden. Ja. Heel hartelijk dank, Edgar van Meel, arts bij Jeroen Bosch Ziekenhuis. Het hoogwater waar delen van Nederland op dit moment mee te maken hebben is een verrijking voor de natuur, zegt een boswachter van Staatsbosbeheer. Volgens die boswachter zou het zomaar kunnen dat we volgend jaar planten en insecten tegenkomen die niet eerder in ons land voorkwamen. Met het water dat vanuit Duitsland ons land binnenstroomt worden zand en klei meegenomen. Dat is een ideale kiemplek voor bepaalde planten en insecten zoals bijen en kevers. En ook spoelen er allerlei planten zaden en larven mee. Don't you notice how I get quiet when there's no one else around? Me and you and awkward silence. Don't you dare look at me that way. I don't need reminders of how you don't feel the same. Oh, the burning pain listening to you heart bump out some soulmate. She's so perfect, blah blah blah. Oh, how I wish you'll wake up one day. Run to me, confess your love. At least just let me say that when I talk to you, oh Cupid walks right through and shoots a arrow through my heart. What's a girl to do? Lying on my bed, staring into the blue. Unrequited, terrifying. Love is driving me a bit insane. insist on telling you today that when I talk to you, oh Cupid walks right through and shoots a arrow through my heart. And I sound like a loon, but don't you feel it to confess I loved you from the start. Confess I loved you just thinking. Uit IJsland komt ze, Laufey, from the start. De Amerikaanse buitenlandminister Blinken bezoekt de Mexicaanse president López Obrador. Hun landen worstelen met een groot aantal migranten die de Amerikaans-Mexicaanse grens oversteken. De druk wordt achter de schermen ook nog opgevoerd, want op dit moment trekt een migrantenkaravaan van 8000 mensen naar die grens. Jan Albert Hoodsen, journalist in Mexico-stad. Jan Albert, ja, terwijl dus een grote stoet mensen door Mexico trekt, gaan Blinken en López Obrador om tafel. Maar hoe kijken zij hiernaar? Welke standpunten nemen zij in? De Amerikanen willen heel graag dat Mexico zich meer gaat inzetten om de enorme stroom van vluchtelingen en migranten te stoppen. Dus daar willen ze eigenlijk dat Mexico de grens in het zuiden verder militariseert. Meer mensen gaat uitzetten. En ook het beleid van de Amerikanen accepteert dat Midden-Amerikanen en Zuid-Amerikanen die asiel aanvragen in de VS de afwerking daarvan in Mexico afwachten. Het zogenaamde Remain in Mexico beleid. En Mexico wil eigenlijk dat de Amerikanen hun eisen wat gaan afzwakken, want de Mexicaanse overheid is helemaal niet in staat om en heeft helemaal niet de middelen om deze enorme asielstroom eigenlijk adequaat aan te kunnen pakken. Ja. Dit speelt natuurlijk al veel langer. Waarom vinden ze het belangrijk om nu samen te komen? Nou, ik denk dat het veel te maken heeft met het feit dat in beide landen volgend jaar presidentsverkiezingen zijn. Dat is relatief zeldzaam, gebeurt niet altijd dat het in hetzelfde jaar is. En in de Verenigde Staten is migratie op dit moment misschien wel het belangrijkste onderwerp tijdens de campagne. En in Mexico wil de partij van president López Obrador, die redelijk nationalistisch is, graag zien dat ze voor de belangen van de Mexicanen en de Latijns-Amerikanen opkomen. Mm-hmm. Dus er speelt heel veel mee op de achtergrond. Ja. En dat zal er ook voor zorgen dat er de nodige spierballentaal zal worden geuit. En dan is er dus ook die migrantenkaravaan, 8000 mensen. Wat is dat voor groep? De migrantenkaravaan, dat is eigenlijk een tendens die al sinds 2018 gaande is. Dat zijn groepen van duizenden migranten die meestal ergens in Midden-Amerika, vaak Honduras, met z'n allen samen optrekken naar de Verenigde Staten. Vanuit de gedachte dat als ze in hele grote groepen naar de VS gaan, ze veiliger zijn, ze minder kans lopen om opgepakt te worden door de Mexicaanse autoriteiten. En ook minder makkelijk kunnen worden belaagd door Mexicaanse criminele bendes van mensensmokkelaars. Wat verwacht jij van dit overleg tussen Blinken en López Obrador, van de uitkomst daarvan? Hoe groot is de kans dat ze daar uitkomen? Of dat ze ergens uitkomen? Ja, die kans is eigenlijk niet zo heel erg goed te voorspellen. Want Mexico is heel duidelijk. Het wil eigenlijk dat de Amerikanen stoppen met dat zogenaamde Remain in Mexico-beleid. Mexico heeft gezegd, we zetten al 30.000 soldaten en federale politie in om die migranten af te kunnen stoppen aan zowel de noordgrens als de zuidgrens met Guatemala. En ze hebben eigenlijk niet meer middelen. Dus ze willen gewoon dat de Amerikanen stoppen met nog meer druk zetten. En de Amerikanen, ja, die zetten hun hak in het zand en die zeggen, jullie moeten gewoon doorgaan met dit beleid en eigenlijk moeten jullie het gaan versterken. Dus de kans is niet zo heel groot dat er echt iets fundamenteels uit gaat komen. Maar het is natuurlijk wel zo dat Mexico altijd de onderliggende partij is in dit soort onderhandelingen, omdat de Verenigde Staten veel rijker en veel machtiger is. En als de Amerikanen besluiten om bijvoorbeeld maatregelen te nemen die Mexico een beetje pijn kunnen doen, dan is de kans vrij groot dat López Obrador wel bereid zal zijn om wat water bij de wijn te doen. Bijvoorbeeld door meer politie en soldaten in te zetten, door nog sneller te gaan uitzetten. Om je een idee te geven, afgelopen jaar zijn alleen al ongeveer 9500 minderjarige migranten uitgezet in Mexico. Dat zijn er 300 per dag. Dus Mexico zou dat aantal dan een beetje moeten gaan opvoeren. Maar ja, de problematiek ligt vooral in Midden-Amerika en Zuid-Amerika, waar natuurlijk migranten naar het noorden toe worden geduwd. En daar kan Mexico niet zo verschrikkelijk veel aan doen. Nee. Dankjewel, Jan Albert Hoos, journalist in Mexico-stad. Tijdens de kerstdagen moesten de liefhebbers van darts even afkicken, want er werd niet gespeeld op het WK. Maar vandaag barst het feest weer los in het Alexander Palace in Londen, met ook twee Nederlandse darters in actie. Verslaggever Thierry Boon is in Londen en volgt het WK in Ali Pally op de voet. Goedenavond. Goedenavond. Hoe hebben de darters die kerstdagen eigenlijk beleefd? Ja, verschillend. Michael van Gerwen bijvoorbeeld, toch diegene die het moet gaan doen voor Nederland, die had zijn vrouw naar een centerparks gestuurd en ging daar zelf niet naartoe om zich maar te focussen op het WK, op die wedstrijd van vanavond. Maar bijvoorbeeld Richard Veenstra, tegen wie van Gerwen vanavond speelt, die is wel in Londen. Die heeft zijn vrouw laten overkomen, heeft hier de kerst gevierd. Dan hebben we ook nog Barry van Peer, een echte Brabander, die zegt, ja, ik moet wel naar huis, want ik had al allemaal vlees besteld thuis in Roosendaal bij de slager. Ja, als ik nu niet naar huis ga, dan ligt al dat vlees daar. Dus die is naar huis gegaan. En dan hebben we ook nog Raymond van Barneveld als vierde overgebleven Nederlander. En die heeft dan weer een Engelse vriendin. Vrouw inmiddels, Julia. Dus die bleef lekker in Londen met haar de kerst vieren. Ja. Dan naar het darten zelf. Want we zitten inmiddels in de derde ronde. Hè? Veel Nederlanders zijn al uitgeschakeld. Dirk van Duivenbode, Danny Noppert. Kunnen we zeggen dat het WK voor de Nederlanders een beetje teleurstellend is? Ja, deels wel, deels ook weer niet. Als je die twee namen noemt, daarvan is het zeker teleurstellend. Noppert en Van Duivenbode, die schurken eigenlijk een beetje tegen de wereldtop aan. Noppert heeft al een keer een groot toernooi gewonnen, maar ja, die was net voor de tweede keer vader geworden. Geen ideale voorbereiding, kun je voorstellen. Weinig getraind. Het laatste grote toernooi voor het WK ook afgezegd. Dus ja, die vlogen meteen uit. En Van Duivenbode, die heeft al heel lang last van zijn rug. Dus die had zelf eigenlijk ook niet verwacht hier echt op niveau te zijn. Hij gooide dan nog behoorlijk goed eigenlijk, maar hij verloor wel. Dus aan de ene kant teleurstellend. Aan de andere kant, als je het een beetje volgt, dan was het ook wel zo dat niet heel veel verwacht werd van die twee gasten. Maar goed, er zijn nog Nederlanders in actie. Vanavond zelfs een Nederlands onderrondje. Michael van Gerwen tegen Richard Veenstra. Wat verwacht je daarvan? Ja, heel eerlijk denk ik dat Richard Veenstra niet heel veel kans maakt. Michael van Gerwen, drievoudig wereldkampioen. Richard Veenstra is in de 40, maakt zijn debuut op het PDC-WK. En die kijkt echt zijn ogen uit. Hij weet niet wat hij allemaal meemaakt. Hij heeft al wel WK's gegooid bij de BDO. Dat is die andere bond, bekend van Lakeside. Waar Raymond van Barneveld in de jaren 90 doorbrak. Nou, daar zijn ze allemaal muisstil in de zaal tijdens een wedstrijd. Ja, dat is echt een wereld van verschil met hier, met Ali Pally, waar ze carnaval vieren, terwijl er wordt gedart. Dus die schikt zich helemaal rot en die loopt hier rond met grote ogen. En die is eigenlijk al blij als die een setje pakt tegen Van Gerwen vanavond. Dus ik neem aan dat Veenstra niet kan winnen en Van Gerwen gewoon doorgaat naar de volgende ronde. En dan is er ook tot slot, Jerry, een Brit, waarvan ze in ieder geval in Groot-Brittannië zeggen, the one to watch, Luke Littler. 16 jaar oud, maakt nu zijn debuut, maar er wordt dus al een grote toekomst voor hem voorspeld daar. Hoe zie jij dat? Ja, het is niet normaal. De Engelse collega's hier die worden helemaal opgewonden op het moment dat het gaat over Luke Littler. Ze praten eigenlijk nergens anders meer over. 16 jaar en hij gooit gemiddeld dus. Nou ja, daar kan de rest eigenlijk alleen maar van dromen. Laat staan op je 16e. Maar ja, tegelijkertijd is hij pas 16. Dus ja, wat mag je van hem verwachten? Was wel grappig. Hij werd gevraagd naar zijn vorige partij. Joh, je hebt gewonnen. Hoe ga je dat vieren? Want je bent 16. Je mag helemaal geen alcohol drinken. Zei hij, nou, ik ga het vieren door kebab te eten en te vapen. Nou, dat kan natuurlijk ook. Past wel heel erg bij het darts natuurlijk. Maar hij is wel echt heel goed. Want hij laat dingen zien die bijvoorbeeld Van Gerwen, die ook al vroeg goed was, op die leeftijd niet liet zien. Maar ik denk niet dat hij hier even de wereldtitel haalt. Kan wel een mooi onderrondje worden. De volgende wedstrijd, de volgende ronde, Luke Littler mogelijk tegen Raymond van Barneveld, de oude krijger. Ja, dat contrast is natuurlijk wel mooi. Dat gaan we dan nog zien. Maar eerst die partij dus van vanavond. Dankjewel, Thierry Boon. En dit was Nieuws & Co. Straks Dit is de Dag met Margje. Margje Fixen, goedenavond. Ja, Dielke, goedenavond. Wij gaan straks praten met David Wertheim. Cultuurhistoricus, directeur van het Manasseh Ben Israël Instituut voor Joodse Studies. En we gaan het hebben over de vraag, hoe komt het dat we hier niet meer kunnen praten over de oorlog tussen Israël en de Palestijnen zonder ruzie met elkaar te krijgen? En hoe komen we daar weer uit? Dat dus zo in Dit is de Dag. Michel Koenen heeft nog de hoofdpunten van het nieuws voor u. Fijne avond. NPO Radio 1. De politie heeft een man van 32 uit Nut aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij in Geleen afgelopen zaterdag. Daarbij kwam een man van 55 om het leven. Mogelijk heeft de verdachte ook iets te maken met een schietpartij op de A76 vlak na de schietpartij in Geleen.